osiedla muszą walczyć z wodą, która wdziera się do ich domów, piwnic i garaży. 1,5 metra może być. Samochodzik tu stoi. Kawałek dachu go widać i tylko tyle. Jak stwierdzili inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, wszystko przez to, że deweloper wybudował bloki na terenie, który powinien zostać uznany za zalewowy, mówi Dariusz Nowak z krakowskiej delegatury NIK. Tylko w roku 2010 5-krotnie miała tam miejsce powódź. Wszyscy wiedzieli o tym, że tam na dobrą sprawę nie powinny powstać żadne budynki. Aby sytuacja uległa poprawie, potrzebna jest budowa zbiorników retencyjnych. Koszt ich powstania szacowany jest na około 100 milionów złotych. No a za 100 milionów złotych rzeczywiście można wybudować kawał nowego osiedla. To szybko nie powstanie. Na terenie osiedla jest tylko jeden zbiornik retencyjny z przepompownią i to źle wykonany. Nie przeszkadza to jednak w budowie kolejnych bloków w okolicy rzeki Serafa. Z Krakowa Paweł Pawlica, Polskie Radio. Negocjacje trwają, Unia nakłada sankcje na kolejne 11 osób, a na wschodzie Ukrainy sytuacja bez zmian. Ciągle dochodzi do wymiany ognia między wojskiem a prorosyjskimi separatystami. Według Ukraińców pod Ługańskiem w ciągu ostatniej doby zginęło 50 bojówkarzy i 23 żołnierzy biorących udział w akcji antyterrorystycznej. Piotr Pogorzelski. Władze zapowiadają, że separatyści, którzy dopuścili się ataku, zginą w walce albo zostaną zatrzymani. Ukraińska armia nadal nie jest w stanie odciąć bojówkarzy od dostaw broni z Rosji. Tylko do Ługańska z tego kraju ostatnio wjechało co najmniej 6 czołgów, 6 transporterów opancerzonych i 2 wyrzutnie grad. Agencje z kolei mówią o podziałach wśród bojówkarzy. Część miejscowych separatystów nie chce wykonywać rozkazów jednego ze swoich liderów, obywatela Rosji Igora Girkina, znanego też jako Strzałkow. Obawiają się, że odda on ukraińskiej armii Donieck i ucieknie do swojej ojczyzny. Z Charkowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Lubelska policja rozbiła gang, który wyłudzał bankowe kredyty. Zatrzymano 7 osób, w tym dyrektora oddziału jednego z banków, 29-letniego Pawła N., który tych kredytów udzielał. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa działała w drugiej połowie ubiegłego roku i że przez ten czas wyłudziła prawie 1 400 000 zł. Podstawione osoby brały kredyty na podstawie sfałszowanych dokumentów mających świadczyć o tym, że prowadzą działalność rolniczą, a pieniądze posłużą na zakup rolniczego sprzętu, wyjaśnia Janusz Wójtowicz z policji w Lublinie. Osoba podstawiona musiała spełnić praktycznie tylko jeden warunek, by nie widniała w rejestrze dłużników. Gdy spełniała ten warunek, dalsze dokumenty były fabrykowane pod dany produkt bankowy, kredytowy. Te kredyty to były w wysokości od 180 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Osoby podstawione za swoje usługi dostawały kilkaset złotych. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. LOT na razie nie odwołuje rejsów do Izraela. Dziś jeden z samolotów przewoźnika, który leciał do Tel Awiwu, musiał zawrócić do Warszawy z powodu gróźb Hamasu. Palestyńscy radykałowie zapowiadali ostrzał rakietowy izraelskiego lotniska. Rzeczniczka LOT-u Barbara Pijanowska-Kuras powiedziała Polskiemu Radiu, że na razie nie ma powodu, by odwoływać kolejne rejsy. Wszystko odbywa się zgodnie z planem, ale sami Państwo doskonale wiedzą, że ta sytuacja może się dynamicznie zmieniać, więc wtedy będziemy na bieżąco reagować, jeżeli będzie taka potrzeba. Pasażerowie lecący samolotem, który musiał zawrócić do Warszawy, będą mogli skorzystać z innych połączeń lotu do Tel Awiwu jeszcze dziś albo jutro. To był Serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy. Tomasz Gorazdowski. O najważniejszych piłkarskich transferach dnia już wspominaliśmy. Otóż Chilijczyk Alexis Sanchez, dla którego ten mundial wcale nie był taki najlepszy, przechodzi z Barcelony do Arsenalu Londyn. Mówi się, że Anglicy zapłacili za 25-letniego piłkarza około 35 milionów funtów. Do Barcelony za to przeniesie się najprawdopodobniej Urugwajczyk Luis Suarez. Ostatnio grający w Liverpoolu piłkarz wilkołak ma w weekend zjawić się w stolicy Katalonii i przejść badania medyczne. Jeżeli wszystko będzie dobrze, podpisze 5-letni kontrakt. 11 goli w 16 meczach eliminacyjnych Urugwaju, 31 bramek ligowych dla Liverpoolu. Nic dziwnego, że Barcelona się skusiła. Do tego jeszcze dodam, że bardzo posunęła się sprawa przejścia Angela de Di Marii z Realu Madryt do Manchester United. I w sprawie transferu, na zakończenie tematu, jeszcze transfer Piotra Broszka z Wisły Kraków do Piasta Gliwice. Nie zdarza się, by polski sportowiec zarabiał większe pieniądze niż gwiazdy światowej piłki, ale w tym przypadku tak może być, ponieważ Marcin Gortat podpisał nowy kontrakt z Washington Wizards. Polak zamierza zostać w stolicy Stanów Zjednoczonych przez kolejnych 5 lat. W tym czasie zarobi $60 milionów. Zaraz po podpisaniu nowej umowy Marcin Gortat spotkał się z dziennikarzami. Konferencja prasowa rozpoczęła się, jak to zwykle bywa, bardzo oficjalnie. Jestem podekscytowany. To jest wielki dzień nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu. Wierzę, że będziemy czołówką ligi przez następnych kilka sezonów. Jesteśmy utalentowani, mamy doświadczenie, czujemy się mocniejsi niż w ostatnim roku. Wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego. Podkreślił w swoim pierwszym oficjalnym komentarzu Marcin Gortat. W miarę upływu czasu atmosfera na konferencji stawała się coraz luźniejsza. W ciągu tych 5 lat zamierzam się ożenić. Ciekawe, czy to wydarzenie rozwali ten team, czy wprost przeciwnie. To nam pomoże. Żartował Gortat. Nasz rodak zarobi $60 milionów, choć znaczną część tej kwoty będzie musiał oddać amerykańskiemu fiskusowi. Z Chicago, Jan Pachlowski. Zacząłem od transferów, a zakończę sprawami dotyczącymi trenerów. Co ze Scolarim? Wydawałoby się, że po takiej porażce jak ostatnio trener powie dziękuję, ale na razie nic takiego nie powiedział. Zico, jedna z byłych gwiazd brazylijskiej piłki, uważa, że Scolari powinien odejść. Potrzebujemy wybrać nowych ludzi, którzy pokażą, jak gra się w brazylijskim stylu, powiedział 61-letni już Zico. Tymczasem w Realu Madryt sięgają właśnie po nowych. Asystentem trenera Carlo Ancelottiego został były reprezentant Hiszpanii i długoletni piłkarz Realu Fernando Hierro. To Tomasz Gorazdowski. Tak zawahałeś się przy nazwisku Alexisa, który przechodzi do Arsenalu, ale to nic dziwnego. Tak słucham tych komentarzy podczas meczu, podczas mundialu, drużyn zwłaszcza latynoamerykańskich i taką żelazną jedenastkę można byłoby ułożyć. Na pewno takie nazwisko padnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Rodriguez, Sanchez, Da Silva, González i Alvarez. Możemy obstawiać w ciemno, że wybiegną na boisko, jak będzie grała Kolumbia, Kostaryka, Peru, Chile, czy ktokolwiek. No, taka ciekawostka. Przy okazji wiemy już, kto będzie komentował finał mundialu w niedzielę. Telewizja Polska wybrała. Duże oczy zrobiłeś. Państwo też pewnie wstrzymali oddech. Tak, pojawi się Maradona na boisku. Pojawi się. To w niedzielę, jeśli chodzi o najbliższą noc. Noc z opadami też głównie na południu kraju. Przelotnie padać może także w okolicach Warszawy i Białegostoku. Wszędzie wyrównana temperatura 14-15 stopni. Najbliższe jeszcze godziny także z silnymi burzami z gradem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. To specjalne ostrzeżenie IMGW. Jutro Polska podzielona. Dużo słońca na zachodzie, szaro i buro. Na wschodzie kraju opady głównie w pasie od Podhala przez Małopolskę, Kielecczyznę, Mazowsze po Mazury. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po kamerę sportową Sony, filmy Full HD, dźwięk stereo, Wi-Fi, wodoodporna konstrukcja za 749 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl! Jeśli latem lubisz mieć w lodówce wybór napojów, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie! Napoje gazowane w dużych dwulitrowych butelkach, tańsze aż o 20%! Mega rabaty! Napoje gazowane tańsze o 20%! A do chrupania przy filmie mamy chipsy Top Chips o smaku papryki lub sera i cebuli w mega paczce! Tak, tylko 2,55 za 225 gramów! Tylko do niedzieli! Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład kamera sportowa Sony z nagrywaniem filmów Full HD i funkcją Wi-Fi za jedyne 749 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 12 minut po godzinie 17. Słuchacz przysłał przepis na to, jak nie utknąć w korkach przed bramkami na autostradzie A1 przed Toruniem, jadąc w kierunku północnym. W sprawie tych bramek na Nowej Wsi, wszystko super przejezdne od strony Łodzi, żeby nie jechać przez Toruń. To jak zwykle nie ma złotego środka. 227 Trójek to jest nasz telefon, troszkę w innej sprawie. Czy ja bym mogła za pośrednictwem Trójki pogratulować mojemu synowi i innym studentom, którzy dostali się na swój wymarzony kierunek, no i jakąś fajną piosenkę im strzelić? No i już można wyjąć Books from Boxes i zacząć pakować walizki na wakacje. No to tak jest nawet tytuł tego nagrania, zespół Maximo Park. A już za chwilę sprawdzimy, czy na wakacje wybierają się także europosłowie. No i czy Bruksela na to pozwala. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the books from boxes, you pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that, but I hate when conversation slips out of our grasp. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered poor rides and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. The pounding rain continued its big fall, and we decided just to write. Pounding rain continued its bleak fall. We decided just to write after all. Maximo Park, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Lipiec i sierpień, miesiące urlopowe. Każdy ma prawo do wakacji, także unijni urzędnicy pracujący w Brukseli. Tylko co się dzieje w przypadku sytuacji kryzysowych? Przenosimy się teraz do belgijskiej stolicy, gdzie jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. W Brukseli chyba wakacji jeszcze nie czuć, bo w przyszłym tygodniu unijny szczyt, ale po nim wydaje się, że życie w europejskich instytucjach ulegnie spowolnieniu. Czy ktoś będzie pilnował tego brukselskiego interesu? Rzeczywiście, wakacji jeszcze nie ma, to dlatego, że jeszcze są do obsadzenia kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej. Ten lipiec jest nietypowy, bo jeszcze trzeba wybrać przewodniczącego Rady Europejskiej i szefa bądź szefową unijnej dyplomacji. Stąd ten szczyt w przyszłym tygodniu, ale po nim rzeczywiście Bruksela już powinna się wyciszać. W przyszłym tygodniu ostatnie posiedzenie komisarzy, rozjeżdżają się na wakacje, wraz z nimi urzędnicy, także korespondenci. No i w przyszłym tygodniu jest też ostatnia sesja plenarna w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i zostaje on zamknięty na cały sierpień. Unijne rady ministerialne też tylko do końca lipca i od sierpnia są już wakacje. No zatem można powiedzieć, że Bruksela spowolni, chociaż no powiedzmy, że są osoby wyznaczone, by pilnować tego, jak powiedziałeś, brukselskiego interesu. A czy są jakieś reguły postępowania w Komisji Europejskiej, kiedy nie ma komisarzy, nie ma przewodniczącego, a coś się dzieje, dochodzi do jakiejś kryzysowej sytuacji, takiej, której Unia powinna zająć stanowisko? Jest specjalnie opracowany system na wypadek sytuacji kryzysowych. Taki mechanizm postępowania w Komisji Europejskiej, kiedy nie ma przewodniczącego, nie ma współpracowników, nie ma komisarzy, ich współpracowników. Dyrekcje generalne też pracują w ograniczonym zakresie i okazuje się, że mimo to Komisja Europejska może postawić dość szybko najważniejsze osoby na nogi, bez względu na to, w jak najbardziej oddalonym zakątku świata są od Brukseli. Jest stary, plastikowy, wysłużony telefon, jak się dowiedziałam, na który można dzwonić w sytuacjach kryzysowych i przy zachowaniu wszelkich proporcji można by powiedzieć, że z tym telefonem jest jak z atomową walizką amerykańskiego prezydenta. Chociaż oczywiście pytany przeze mnie rzecznik Komisji Europejskiej Cezary Lewanowicz nie był przekonany do tego porównania, no niemniej jest jedna osoba, która telefonem się opiekuje, pilnuje go jak oka w głowie i jest przygotowana, że ktoś na ten telefon może zadzwonić, a później już wszystko jest rozpisane, jak postępować w sytuacji, gdy ten telefon zadzwoni i o tym opowiadał mi rzecznik Komisji Cezary Lewanowicz. Ten specjalny numer, znany tylko niektórym pracownikom komisji, naturalnie nie jest numerem publicznym. Osoba, która przekazuje komunikat, przekazuje go następnym osobom, które mają na liście też kilka osób. Właściwie w ciągu kilkunastu, najdłużej minut, wszyscy, poczynając od przewodniczącego po dyrekcje generalne, specjalne służby logistyczne i czynniki polityczne, dowiadują się, są w stanie się szybko skontaktować i podjąć decyzję, jak reagować. Bez względu na to, czy są wakacje, czy nie, czy jest pierwsza w nocy, czy dwunasta w południe, zawsze jest ktoś, kto taki telefon ma i zawsze go odbierze. Stary, wysłużony telefon. Taki ciekawy, to musi ciekawie wyglądać. Ale tak działa Komisja Europejska, ale jeszcze jest przecież Unijna Rada, złożona z przedstawicieli państw członkowskich. Ona była skonfrontowana z sytuacjami kryzysowymi. No, rok 2008 choćby, wojna gruzińsko-rosyjska. To był jeden z przykładów, kiedy Unia rzeczywiście reagowała szybko, mimo że to był sierpień. To także po części wynikało z faktu, że wtedy Francja kierowała pracami Unii. Wtedy to jeszcze było przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, czyli sprawami zagranicznymi zajmował się kraj sprawujący prezydencję, nie tak jak teraz szefowa unijnej dyplomacji, jej biuro. A prezydentem Francji był Nicolas Sarkozy, który miał rozbuchane ambicje. Te jego ambicje były znane, był niemal wszędzie, miał mnóstwo pomysłów. Zresztą kiedyś żartowano w Brukseli, że program francuskiego przewodnictwa był tak szeroki, że nawet dopisano planetę Mars do programu przewodnictwa. Chodziło o prace dotyczące współpracy kosmicznej. Niemniej wtedy, kiedy wybuchła wojna gruzińsko-rosyjska, zebrali się w trybie szybkim unijni ministrowie spraw zagranicznych. Zatem sama reakcja była szybka. Natomiast nie zawsze tak się dzieje, bo ja tylko przywołam rok 2012. Wtedy mieliśmy do czynienia z tak zwaną aferą misiową. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta, powiem, to był desant misiów w wakacje na Białoruś. Znaczy szwedzki samolot zrzucił nad Mińskiem pluszowe misie, które miały przyczepione karteczki z napisami: nie możecie zamknąć nam ust, zabawki żądają obrony praw człowieka na Białorusi. Co ciekawe, do desantu tych misiów doszło dzień po Narodowym Święcie na Białorusi. Coś się stało z obroną przeciwlotniczą, nie zadziałała. Ośmieszony został białoruski MON, ośmieszony został prezydent Łukaszenko, no i jeszcze te misie. I wtedy władze w Mińsku, upokorzone, zareagowały stanowczo, wyrzuciły z kraju szwedzkiego ambasadora. Wtedy Szwedzi zażądali stanowczej reakcji Unii Europejskiej. A o tym opowiadał mi szwedzki korespondent Radia Wolna Europa, Rikard Jozwiak. Ale oczywiście to był sierpień i unijna machina wtedy nie pracowała. Zamiast spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych zorganizowano wtedy naradę unijnych ambasadorów. Zjechali oni do Brukseli, ale szybko zorientowali się, że niewiele mogą zrobić bez konsultacji ze swoimi rządami, które też pracowały w ograniczonym zakresie. W rezultacie żadne decyzje nie zapadły i Szwedzi byli wtedy wściekli. Gdyby to był październik czy listopad, takie zachowanie jak wydalenie unijnego ambasadora z Białorusi spotkałoby się z odpowiedzią unijnych krajów, tym bardziej, że wszystko działo się w Mińsku, który jest przecież na celowniku Brukseli od dawna. Wtedy w sierpniu decyzji nie było, bo ministrowie odpoczywali gdzieś na plażach. I to był przykład braku reakcji i kolejny podają też polscy dyplomaci poirytowani brakiem jakiejkolwiek reakcji w ubiegłym roku w sierpniu, kiedy Rosja zablokowała importy z Ukrainy, żeby pokazać, co grozi, jeśli podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią. Nie było żadnej reakcji i wtedy była krytyka, spadła na Unijną Radę, na Komisję Europejską. Wtedy tylko zbierali się europosłowie deputowani z Komisji Spraw Zagranicznych, między innymi Elmar Brok, szef Komisji, Jacek Saryusz-Wolski wtedy pisali oświadczenia potępiające działania Moskwy. Komisja Europejska i Unijna Rada milczały. Natomiast byli też tacy, którzy mówili, że sam Kijów nie chciał wtedy jeszcze zaogniać sytuacji. Miał nadzieję, że jakoś sobie tę sytuację sam rozwiąże. To Beata Płomecka z Brukseli. Jeszcze tylko szybkie pytanie, bo my dziś politycznie żyjemy także sprawą spoliczkowania przez Janusza Korwin-Mikkego, Michała Boniego. Czy nowemu europosłowi coś grozi? Czy jest jakaś komisja etyki w Europarlamencie? Nie, nie ma komisji etyki w Europarlamencie, ponieważ to się wszystko działo poza budynkiem Parlamentu Europejskiego, więc nie ma zasad postępowania. Teoretycznie, więc gdyby trzymać się wszystkich zasad, niewiele mu grozi. Może natomiast Michał Boni napisać zażalenie do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i ten już indywidualnie rozpatruje każdą sprawę, ale bardziej będzie starał się doprowadzić do uspokojenia sytuacji niż decydować o jakiejkolwiek karze dla europosła Korwin-Mikkego. Natomiast gdyby to się stało w Parlamencie Europejskim, no to oczywiście kary są wiadome. Może przewodniczący albo wydalić z obrad i zakazać mu wejścia na kolejne obrady takiemu europosłowi, który zakłóca spokój na sali plenarnej, albo wręcz może pozbawić diet poselskich. Tak zrobił, przypomnę, przewodniczący Jerzy Buzek podczas jednej z debat, kiedy Nigel Farage, brytyjski eurosceptyk, obrażał szefa Rady Europejskiej. Wtedy został pozbawiony 10 diet. Jedna dieta to, powiem, tylko około 300 euro. Natomiast inna sprawa będzie, jeśli oczywiście wszystko skończy się w sądzie, wtedy już będziemy mówić o sprawie w sądzie i wtedy może dojść wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu, ale wtedy sprawą zajmie się już Komisja Prawna i to europosłowie zdecydują, czy uchylić immunitet polskiemu europosłowi. Dziękuję za te informacje. No nie wiem, jak Janusz Korwin-Mikke będzie się zachowywał w Europarlamencie. Trzeba by sprawdzić, co obiecywał. Paznokciem kciuka prawej skrony stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. I nie raz, i nie dwa, dużo. elektryczne. A propos jeszcze świateł, bo pan Grzegorz się skarży, że wiele nieoświetlonych z tyłu samochodów, bo z przodu na przykład tylko lampki LED-owe dla oszczędności. No i są kłopoty na drodze. Proszę pamiętać o tym włączeniu świateł, zwłaszcza kiedy deszcz i szaruga. A rozumiem, że takich miejsc w kraju jest więcej. O kierowców teraz zadbaliśmy. Radio Alkomat. To cykl, który przez wakacje w każdy piątek o tej porze pojawia się na naszej antenie. To część kampanii społecznej Powstrzymaj pijanego kierowcę, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poprzez naszą akcję chcemy przekonać, że nie wolno wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, ale także do tego, by reagować, kiedy widzimy za kółkiem pijanego kierowcę. Wszyscy wiedzą, że nie wolno łączyć jazdy samochodu i alkoholu, jednak w praktyce okazuje się, że jazda na trzeźwo nie sprowadza się tylko do zasady piłeś nie jedź. O tym Gabriela Darmetko. Wielu kierowców jest na tyle rozsądnych, że nie wsiada do samochodu zaraz po spożyciu alkoholu. Jest też część, która przekonana jest o tym, że jeśli nawet zdarzy się kontrola, to najwyżej stracą prawo jazdy. Tymczasem wcale nie trzeba spowodować wypadku, żeby trafić do więzienia za jazdę po alkoholu. Pan Michał jest tego przykładem. Zdarzyło mi się to 3 razy w ciągu 2 miesięcy, gdzie kierowałem, byłem w stanie nietrzeźwym. Znaczy byłem wczorajszy, a nie dzisiejszy. W pana przypadku było tak, że pan nic nikomu nie zrobił, jechał pan tylko. Zatrzymany byłem do kontroli drogowej po prostu. Nie miałem żadnej kolizji, nie miałem wypadku, nic tego nie miałem. I za pierwszym razem, jak pana zatrzymano, to co się stało? Odebrano mi prawo jazdy. No, za drugim dostałem wezwanie do sądu. No. Kiedy zdał sobie pan sprawę, że może pan trafić do więzienia? Bo wydaje mi się, że większość właśnie myśli, a najwyżej zabiorą mi prawo jazdy i nic się nie stanie. Po drugim razie, jak mnie drugi raz policja zatrzymała, to już sąd mi powiedział, że mi zawiesza po raz ostatni karę i że trafię do zakładu karnego. Był pan tak zwany wczorajszy, czyli jeździł pan na kacu? Tak. Nigdy nie byłem, że spożywałem alkohol, wsiadałem i jechałem w samochód, tylko byłem po prostu po weekendzie na przykład i w poniedziałek rano wsiadłem i jechałem. Był trzeźwy poranek na rondzie i zostałem zdjęty. A zdawał pan sobie sprawę z tego, że jest pan pijany? Nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że jestem trzeźwy. Dobrze się czułem, wstałem, wiedziałem, że wczoraj piłem, ale byłem przekonany, że jestem trzeźwy, no nie? A byłem nie trzeźwy. Dla kogoś, kto nie miał nigdy styczności z zakładem karnym, trafienie do więzienia nawet na kilka dni to prawdziwa trauma. Za jazdę po pijaku trzeba odsiedzieć kilka miesięcy. Nie zdawałem sobie sprawy, może tak, że tak jest w zakładach karnych. Jak tutaj jechałem, tak patrzyłem na te budynki, to myślałem, że to są budynki opuszczone, a tu siedzą więźniowie. Długo będzie pan siedział? 3,5 miesiąca. I ile czasu już pan siedzi? 2,5 miesiąca siedziałem, byłem na przerwie w karze, bo syn mi się rodził. I wróciłem, sam się stawiłem 12 czerwca. Zmieniło to jakoś pana? Tak. W bardzo dużym stopniu. Ja mogę wsiąść za kierownicę, mogę jechać nawet pod wpływem alkoholu, tylko zdaję sobie sprawę, że są i jeszcze inni, no nie? Pije się na przykład kobieta z małym dzieckiem, która może iść. Ja na przykład z tego nie wyobrażam, jakby jakiś pijany kierowca na przykład potrącił moją żonę albo ją zabił, moje dziecko. Dlatego przyrzekłem sobie, że więcej już tego nie zrobię, nie wsiądę po prostu. Bardzo wielu kierowców zatrzymanych za jazdę po kieliszku jest zdziwionych, że badanie alkomatem wykazało jakikolwiek poziom alkoholu. To, że odczekamy kilka godzin od momentu, kiedy skończyliśmy pić, wcale nie gwarantuje tego, że jesteśmy trzeźwi, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Spora grupa tych, którzy zostali zatrzymani pod wpływem alkoholu, to byli wczorajsi kierowcy, ci, którzy jechali na tak zwanym kacu. Proszę zauważyć, że my bardzo często wsiadamy za kierownicę po spełnieniu jednego podstawowego warunku, a więc warunku trzeźwości. Dzień wcześniej piłem, byłem na imprezie, która była zakrapiana alkoholem. Jestem na tyle osobą odpowiedzialną, że po południu zgłaszam się do jednostki policji, proszę o weryfikację swojego stanu trzeźwości. I nagle o godzinie 12-13 okazuje się, że jestem już trzeźwy. Ale trzeźwość nie idzie w parze z moją psychomotoryką. Jestem chory, jestem w dalszym ciągu chory, mam mega kaca, a więc czuję się źle. Ja jestem po prostu chory, a więc to jest jedna rzecz. A więc wtedy także nie powinienem kierować samochodem, bo jak mam gorączkę, na przykład 40 stopni, mam grypę jelitową, no to wtedy, gdy jestem chory, także nie kieruję samochodem. I druga strona. Jeżeli piję do godziny 22, 23, 24, a o 5 rano czuję się dobrze, och, jaka to była dobra wódka, ale mam dobrą głowę, w górach się albo nad morzem lepiej piję, to jeżeli po 5 godzinach snu ktoś czuje się dobrze, to nic bardziej zdradliwego. To znaczy, że w żyłach tej osoby płynie jeszcze alkohol. Czuję się dobrze, bo jestem jeszcze pijany. Gdy o godzinie 12, 13, 14 zacznę trzeźwieć, no to wtedy dopiero zaczynam dotkliwie odczuwać skutki picia dnia wczorajszego, a więc mam mega kaca. A więc to, czego nie chcę zrobić w dzień, bo mam zakodowane, że dziś tu i teraz piłem, bezkrytycznie robię w dniu następnym, bo przez pana noc, jak to się mówi, anuluje wszystkie małe grzeszki związane z alkoholem. Mam nadzieję, że to wszystko już jasne teraz. Za 28 minut 18, więc czas nas goni. Teraz informacje będą z trudnej dziedziny, ale pan redaktor przygotowany. Wiadomości ekonomiczne. Bo dla niego to bułka z masłem. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Narodowego Banku Polskiego zmienia zdanie. Wycofuje się z poparcia dla zmian w funkcjonowaniu Rady Polityki Pieniężnej, które przewiduje przygotowana przez rząd ustawa na ten temat. W komunikacie wydanym przez zarząd NBP stwierdza on, że projektowane zmiany nie mogą ograniczać uprawnień Rady Polityki Pieniężnej, ani też zmieniać trybu jej powoływania i liczebności. NBP napisał, że identyczne zdanie mają członkowie Rady. Co innego twierdzi jeden z jej członków, Andrzej Bratkowski, cytowany przez Polską Agencję Prasową, stwierdza, że inicjatywa ma charakter polityczny i narusza zasadę apolityczności, a tym samym także niezależność NBP. Rząd chciałby 1/3 Rady była powoływana co 2 lata, a miało to zapewnić Radzie płynne zmiany w składzie i większą stabilność. Trzęsienie ziemi w bułgarskiej bankowości. Czwarty pod względem wielkości bank KTB stracił licencję i zostanie ogłoszony niewypłacalnym. Tak stwierdził prezes bułgarskiego Banku Narodowego Iwan Iskrow. KTB popadł w kłopoty po serii publikacji na temat powiązań jego menedżerów w aferze korupcyjnej. Urzędnicy, którzy zbadali finanse banku, stwierdzili, że zaginęły kluczowe dokumenty związane z kredytami. Większość z nich bank udzielił spółkom powiązanym ze swoim głównym właścicielem, oligarchą Cvetanem Wasilewem. Chodzi o gigantyczne kwoty szacowane na 3,5 miliarda lewów, czyli 7 miliardów złotych. W związku z tym postępowaniem aresztowano już szefa KTB oraz główną kasjerkę banku. Depozyty klientów zostaną przerzucone do należącego do bułgarskiego oddziału Crédit Agricole. By ich oszczędności nie przepadły, Bułgaria znacjonalizuje te instytucje. Operacja będzie kosztowała państwo 2 miliardy lewów, czyli około 4 miliardów złotych, a łączne koszty ratowania banku mogą być nawet trzykrotnie wyższe. Spowoduje to, że Bułgaria prawdopodobnie przekroczy wymagany przez Komisję Europejską próg deficytu budżetowego. Amerykański nadzór giełdowy zawiesza handel spółką Cynk. Firma, która zatrudnia jedną osobę, od 3 lat przynosi straty, a jej majątek nie przekracza wartości używanego krzesła biurowego. W ciągu ostatniego miesiąca zyskała 36,5% i przez moment warta była nawet 6 miliardów dolarów. Jak to możliwe? Tego nikt nie wie, ale regulatorzy podejrzewają, że doszło do manipulacji kursem spółki. Teraz sprawdźmy inne notowania. WIG20 dziś do góry o 1,32% i tym samym zniwelował straty z całego tygodnia. Jeśli chodzi o giełdę amerykańską, tam lekkie straty 0,08% w tej chwili. 0,08%, dobrze mówię. S&P 500 traci w tej chwili, zaś złoty się osłabił. Euro po 4,14, dolar 3,04 zł, funt 5,21, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. To Paweł Sołtys, przygotowany jak zawsze. Pani Gosia komentuje tę tabliczkę, z którą zbierali pieniądze na zdjęciu. Młodzi ludzie, tam było napisane zdjęcie z leniami, 1 zł. I można było sobie takie zrobić zdjęcie. Super, pisze pani Gosia, ale nie biorę. Mam swoich 4 w domu. Zapraszamy do reklamy. LED TV Philips 32 cale 100 Hz za 850. LG Smart TV 47 cali 400 Hz za 2690. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1199 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa za 23,5 minuty 18. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego na A2 za Pruszkowem pędzę 20 km na godzinę? Trochę szybciej bym chciała, napisała pani Magda. Ja wiem dlaczego, bo wyjechała pani z Warszawy w piątek po południu. Prosta odpowiedź. Nie, myślę, że nie ma się czemu dziwić. A do tego jeszcze przed panią cudowny węzeł Wiskitki. No tak to jest podróżować o tej porze i chyba się już powinniśmy do tego przyzwyczaić. Chciałam bardzo cieplutko pozdrowić wszystkich kierowców, którzy zabierają autostopowiczów i wszystkich autostopowiczów, w tym także moją córkę z chłopakiem, którzy właśnie wracają z wojażu po Europie i są już w Pradze i mam nadzieję, że dzisiaj już zjawią się w domu. Mamy też nadzieję, pozdrawiamy wszystkich, którzy biorą autostopowiczów. W Pradze, mówi pani, no to nie wiem, czy zostało 500 miles, no, czy tyle od domu są. No, na tę okoliczność zespół The Hooters. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Not a shirt The Hooters, 500 miles. Ale korki, jak się okazuje, nie tylko na A1, nie tylko na A2. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia, w kierunku do Katowic. Na wysokości zjazdu na Opole, jadąc do strony Wrocławia, tworzy się bardzo duży korek, tak mniej więcej z 1,5 do 2 km nawet. wszyscy ci, którzy są w stanie go ominąć, to zachęcam do ominięcia tego. Czy już mówiłem, że to piątek po południu? Chyba tak. 227@zd3@polskiradio.pl albo 71335. Tak, można z nami się kontaktować. A za chwilę już Puls Trójki i o wydarzeniach na Ukrainie porozmawiamy. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? Hotelowy pokój, tam gdzie centrum świata, bez ciebie trudno mi zrozumieć, bez ciebie wciąż się miota. Słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi są poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke z SLD. Dzień dobry. I Paweł Kowal z Polski Razem, no niedawna także eurodeputowany. Dzień dobry. Zaprosiłam panów, by porozmawiać trochę o Ukrainie, której ostatnio poświęcamy mniej uwagi, ale najpierw poproszę o komentarz do incydentu, do którego doszło podczas spotkania europosłów z kierownictwem MSZ-u. Pan był świadkiem tego incydentu. No niestety. Janusz Korwin-Mikke uderzył Michała Boniego w twarz. Jak to było? No to było tak, że odbywało się oficjalne spotkanie z kierownictwem MSZ-u. Byli wszyscy wiceministrowie oprócz pana ministra Sikorskiego, który w tym czasie był w Sejmie. Niestety nie było wielu eurodeputowanych. Z pewnym żalem stwierdzam, że nie zauważyłem ani jednego eurodeputowanego z PiS-u, chociaż spotkanie miało charakter oficjalny. No i staliśmy w grupie osób. W pewnym momencie z takim drobnym opóźnieniem pojawił się pan Korwin-Mikke, Janusz w muszce, jak to zwykle bywa, i na powitanie, bo to przecież kulturalny człowiek, o czym ma świadczyć muszka, i na słowa ze strony pana Michała Boniego, dzień dobry, uderzył go z całej siły w twarz. Przykro mi to mówić, stałem metr obok, podobnie jak pan profesor Buzek, czy pan poseł Janusz Lewandowski, czy pan poseł Olbych. Obrzydliwa sytuacja, obrzydliwa scena. musiał wkroczyć między panów pan profesor Buzek. Ale to tak bez powodu nie było żadnego tylko, zagajenia incydentu. Nie, bez żadnego zagajenia. Pan Korwin-Mikke krzyczał, że to spoliczkował go tam za jakąś na wypowiedź w mediach na jego temat. Gdyby nie wejście pana profesora Buzka między dwóch panów, to nie wiem, co by się dalej działo. No i potem zgodnie zachowaliśmy się w taki sposób, że pan Korwin-Mikke z tego spotkania wyszedł. Czyli panowie zadziałali na zasadzie chyba instytucji w ogóle, szczerze powiem, sytuacja, w której się po raz pierwszy znalazłem w życiu, została przekroczona kolejna bariera. Jak jeszcze teraz słucham komentarza pana Korwin-Mikke, że szkoda, że jeszcze nie opluł, to zastanawiam się, gdzie trzeba stać, bo za chwilę może kogoś opluć, albo jeszcze, gorzej, jeszcze coś innego zrobić. I właściwie to jest człowiek, powiem szczerze, człowiek się czuje taki, w takiej sytuacji upodlony dosyć. Upodlony dosyć, że przebywa w otoczeniu człowieka, który naprawdę zachował się w haniebny sposób. I co robić? Paweł Kowal, co robić? Czy trzeba jakoś poddać ostracyzmowi ze strony polityków i dziennikarzy tego gościa? Nie wierzę tu w skuteczność żadnego ostracyzmu i myślę, że to, co trzeba by zrobić, jest trochę nie do zrobienia w dzisiejszych czasach, czyli promować kulturę słowa przede wszystkim, bo ta agresja słowna, z którą mieliśmy do czynienia długi czas, dzisiaj się okazało, że została kolejna granica przekroczona. Korwin-Mikke przekracza kolejną granicę, chociaż zdaje się, że takie przypadki były, bo chyba Władysław Frasyniuk kogoś pobił kiedyś tam parę lat temu, prawda? Ale Korwin-Mikke ze świeżym mandatem społecznym przekracza granicę, ale myśmy dopuszczali te naruszanie granic. Może nie ja, ale milczano przy Palikocie, milczano przy Niesiołowskim, no to poszło dalej. Zresztą Korwin dzisiaj powiedział, to nie że jeszcze prawda, dalej. Że milczano, po prostu nie wszyscy krzyczeli. No tak, ale nie było żadnego ostracyzmu, nie było powiedzenia, że niezależnie od tego, jakie masz poglądy, czy jesteś z dużej, czy z małej partii, to po prostu tego ci nie wolno chopie robić, bo jak będziesz to robił, to nie będziesz się pokazywał w mediach, to nie będziesz, no nie stosowano tych metod, więc dzisiaj będzie je trudno zastosować, nie wierzę w to. A Korwin mówi, że pokazuje, gdzie jest dalej granica, którą będzie przekraczał, bo to nam wyraźnie mówi. Następne to, że opluje. No więc nie ma tutaj prostych rozwiązań. Nie będę tutaj występował w roli moralizatora, który powie, a teraz zrobimy to. Nie ma prostego rozwiązania. Po prostu trzeba promować inne postawy w polityce. To Janusz, przepraszam, Janusz Zemke, co pan by zrobił? Jaka jest pana recepta? O ile jest? Znaczy, wie pani, no ja mogę powiedzieć, co my możemy robić. Ja namawiam wewnątrz Europarlamentu w tej naszej grupie polskiej jednak do bojkotu konsekwentnego pana Korwin-Mikke. No, nie można się godzić z sytuacją taką, że stoimy nie rozmawiać z nim? Wie pani, odsuwać się, nie rozmawiać, pozostawiać go samego i tutaj moim zdaniem powinno się to konsekwentnie czynić. Ja rozumiem, że pan Korwin-Mikke jest totalnie sfrustrowany, no bo odniósł w wyborach do Europarlamentu jednak sukces. Został eurodeputowanym, szybko się zorientował, że nie może nic, że żadna z frakcji, nawet pani Le Pen czy pan Farage, nie chcieli go w swoje szeregi klubowe przyjąć, więc został sam w jakiejś grupie ludzi, którzy tam naprawdę nie mogą nic, tak? Chcę to wyraźnie stwierdzić, bo pojedynczy niezależni parlamentarzyści w gronie 750 osób nie mają nic do powiedzenia, więc jest dodatkowo, że tak powiem, sfrustrowany, tylko to nie jest powód, żeby swoją obecność no, zaznaczać, bijąc kogoś, opluwając, czy tak dalej. Po prostu nie. Namawiam, żeby to, że tak powiem, olewać, odsuwać się od faceta, pozostawiać go samego. No. Koniec. Ciekawie dzisiaj było w Sejmie, między innymi powstał nowy klub, Solidarna Polska połączyła się w Sejmie jako klub z Polską Razem. Co z tego będzie, zobaczymy, ale jak powiedziałam, chcę porozmawiać o Ukrainie, bo mam wrażenie taką, że Europejczycy, także Polacy, dostali taką jakąś szczepionkę na sytuację ukraińską i wydaje mi się, że to wszystko, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to jest coś normalnego. Ta taka wojna, nie wojna, niektórzy mówią, wojna hybrydowa trwa, jest wiele ofiar, a nam się wydaje, że sytuacja jest unormowana. W jakim jesteśmy teraz stadium tego konfliktu, tego kryzysu? Paweł Kowal. Jesteśmy faktycznie, zresztą nawet w naszym języku, tak jak pani na początku nas anonsowała, nie pamiętam jak to dokładnie było, ale też było tak, że trochę żeśmy dawno nie rozmawiali o Ukrainie. Mm-hmm. Tak jakby to było nasze hobby. Też tak trochę o tym mówimy. Ja też często tak mówię, prawda, że już zmęczony jestem i tak dalej. Zapominamy, że ta sprawa bezpośrednio dotyczy naszego interesu i bezpieczeństwa. I jakie mamy w tej chwili trendy? Taki krótki rzut okiem. Po pierwsze wycofywanie się instytucji Unii Europejskiej. To jest bardzo wyraźne. Ten format Francja-Niemcy to de facto jest sytuacja, w której dwa państwa europejskie zastępują instytucje unijne. Mhm. Bardzo zły sygnał dla tych którzy chcą skutecznego działania na wschodzie, ale też dla tych, którzy chcą wzmacniania instytucji unijnych. Drugie, wycofywanie się Stanów Zjednoczonych, bo to jest de facto stwarzanie pretekstu dla Obamy, żeby się nie zajmował Europą. Stany Zjednoczone w ten sposób schodzą na bok, przestają być aktorem w tej grze, a w tej grze były konieczne, żeby poskramiać troszeczkę ambicje Rosji. No i Poroszenko w takim układzie staje się trochę pośrodku, bo z jednej strony Rosjanie go naciskają, a z drugiej strony Francuzi i Niemcy, wiemy przecież jak to się odbywa, naciskają w różnych sprawach, żeby on poddawał się pewnym żądaniom Rosji ze względu na interesy gospodarcze czy polityczne Francji i Niemiec. No i na koniec czwarta rzecz, czwarty skutek tego, co się dzieje, to wycofanie de facto Polski z tego formatu. To jest niewyobrażalne, żeby na przykład, nie wiem, Francja była wycofana z jakichś spraw, które dotyczą Algierii. To po prostu jest nie do pomyślenia. Politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że takie było ustalenie szczytu G7, że to złe było. I że wszystko jest pod kontrolą, że my cały czas bierzemy udział, tylko nie jesteśmy bezpośrednio obecni w rozmowach. No nie. No to niestety to nie jest teza, z którą się można zgodzić. Przypomnę, że jeszcze 2 czy 3 miesiące temu, wtedy kiedy dochodziło do rozmów przedstawicieli Unii Europejskiej z władzami na Ukrainie, zawsze obecni byli przedstawiciele Polski, w tym minister spraw zagranicznych Polski. Przecież to było to nie tak dawno, prawda? A nagle coś się stało? Otóż nagle, ja tu się zgadzam z opinią, którą tutaj Paweł Kowal wygłosił, a nagle mamy sytuację taką, że Polska została wymiksowana, podobnie jak i Szwecja przykładowo, która też była aktywna w tym obszarze. Ale Polska została wymiksowana, czy troszkę wymiksowała się na własne życzenie? Nie, moim zdaniem niestety została wymiksowana i to jest takie dorabianie, powiedziałbym, ideologii, czy też taka dobra mina do niestety złej gry. I to nie jest z punktu Polski dlaczego dobre. Została wymiksowana? Dlatego, bo jesteśmy zbyt radykalni. Dlatego, że my jesteśmy, może słowo radykalnie za mocne, ale jesteśmy dość zasadniczy, tak bym to powiedział, czy też powinniśmy być zasadniczy, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie. I pozostawienie otóż takiej sytuacji, że w imieniu całej Unii wypowiada się Francja i Niemcy, oznacza to, że będzie prowadzona wobec Rosji, czy też wobec tego konfliktu polityka miękka, tak bym to ogólnie nazwał. I to już widać zresztą, bo proszę zauważyć, że cała reakcja Unii na to, co się ostatnimi czasy dzieje, polega na tym, że do tej listy osób, które mają zakaz wjazdu na teren Unii z Rosji, dołączono kolejnych 11 osób. Ale to naprawdę nie ma większego znaczenia i Unia niestety zaczyna tutaj stosować politykę uników i pozorów wobec tej sytuacji, a to jest po prostu wojna. To jest, my zapominamy o tym, że ta wojna się toczy na terytorium Ukrainy. Jest konsekwentna walka Poroszenki z separatystami. I być może Ukraina jest Ale Poroszenko troszkę, ma rację, dlatego tak, że... ale być może to troszkę usypia czujność, bo są ofiary także po stronie ludności cywilnej, ale są też sukcesy. I może jest takie wrażenie, że Kijów zaczyna kontrolować sytuację, ponieważ Putin nic nie mówi. W jakim stopniu na pewno armia ukraińska odzyskała zdolność do działania i to jest dzisiaj inna sytuacja niż ta, która była 2 miesiące temu, prawda? Bo wtedy do dyspozycji de facto było 5 czy 6 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj widać, że tak zmobilizowano większe siły. Ta armia jest doposażona w zupełnie podstawowy sprzęt. Wie pani, jak ja czytam, to niewiarygodne rzeczy, że dopiero teraz były środki na to, żeby kupić hełmy żołnierzom, kamizelki kuloodpornych. To pokazuje dramaturgię, w jakiej była ta armia i rozkradzenie wszystkiego, co tam się dało de facto ukraść, więc to dobrze, że ta armia zaczyna działać. No i też jest ta sprawa, o której pani tutaj słusznie powiedziała. To jest oczywiście los ludności cywilnej, która w takich konfliktach z zasady płaci najwyższą cenę i trzeba tak ten konflikt rozwiązywać, żeby tych przypadkowych cywilnych ofiar nie było, albo żeby było jak najmniej. I mnie ta postawa ukraińskiej armii, która nie wchodzi do Doniecka czy Ługańska przykładowo, odpowiada bardzo, prawda? No bo wejście do takiego miasta, gdzie mieszka 1 milion ludzi, oznaczałoby wręcz to katastrofy, więc jakby ta postawa, że oni stoją obok i blokują dostawy dla separatystów, wydaje mi się dzisiaj postawą rozsądną. Paweł Kowal. Znaczy, ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla Poroszenki, dlatego że Poroszenko będzie coraz bardziej osamotniony wobec polityków na Zachodzie, wobec takiej sytuacji, dlatego że po prostu dyplomacja niemiecka, francuska będzie przedstawiała częściowo swoje oczekiwania, częściowo oczekiwania strony rosyjskiej, a wszystko będzie zmierzało do tego, żeby było spokojniej. Spokojniej to oznacza dzisiaj oddawać pole Rosji w różnych w różnych dziedzinach. No i największa niewiadoma, no to my nie wiemy tak naprawdę, jaki jest plan dalszy Rosji. Ja myślę, że tutaj... Podobno ten plan powstał już kilka miesięcy wcześniej przed wybuchem konfliktu, właśnie ta strategia wojny hybrydowej. No to jest w ogóle stara historia, to jeszcze to jakby tak sięgać, to trzeba by sięgnąć jeszcze do okresu międzywojennego, kiedy ta strategia gdzieś tam była rozwijana. Tak, ale akurat w tej sytuacji, żeby zastosować w tej ukraińskiej sytuacji, tak. Żeby zastosować tę wojnę, więc my nie do końca wiemy, ta wojna hybrydowa właśnie na tym polega, że pewne działania trudno przewidzieć, czy mogą być zaskakujące, mogą wychynąć w jakimś innym miejscu. Także Poroszenko zostawiony przez Zachód, a ja moim zdaniem ten format rozmów zmierza do tego, żeby Poroszenko był zostawiony przez Zachód. Pamiętamy w Warszawie 4 czerwca on miał poczucie, on mógł mieć poczucie, że Zachód za nim stoi. Prezydent Stanów Zjednoczonych, przywódcy Unii pojechał do tej Normandii na ten szczyt G7 i tam to się trochę pozmieniało, jak widać. I dzisiaj on jest coraz bardziej będzie poddawany presji, a resztę to są wrażenia. Oczywiście się cieszy z sukcesów armii ukraińskiej. Pytam też o Putina. Dlaczego on milczy? Czy on się szykuje do jakiegoś kolejnego działania, do skoku? On bada reakcję. Znaczy generalnie jego schemat jest działania jest dość prosty. Przygląda się reakcjom Zachodu. Im reakcje Zachodu słabsze, tym jego akcja później silniejsza. I to niekoniecznie militarna, i tu wchodzimy w tę kwestię wojny hybrydowej. Także tutaj nie ma co sądzić, że najgorsze za nami. Czy mogę powiedzieć o takiej sprawie, która jest dość zauważana słabo u nas? Otóż ta sytuacja jest z punktu ukraińskich władz gorsza, dlatego że kilka miesięcy temu to był podstawowy konflikt na świecie. Dzisiaj się piekielnie pogorszyła sytuacja w Iraku. Mamy de facto wojnę między Palestyną a Izraelem. Dramat, że tak powiem, w Syrii. I nagle to się robi na całym świecie jeden z konfliktów. Tylko jeden z. I co dalej? Jaka jest rola Polski? Polska musi się pogodzić z tym, że przedstawić przywódcą? Że Polska powinna dążyć do tego, żeby ta sprawa wróciła na poziom europejski, niezależnie od tego, że Rosjanie korzystają z czasu, że się zmieniają wszystkie władze w Komisji Europejskiej, zmienia się mnóstwo urzędników w różnych instytucjach europejskich, bo jest nowa kadencja Parlamentu Europejskiego. Ale mamy dużo problemów wewnętrznych. Więc może trochę o tym zapomnimy. Ale, znaczy ja akurat tej argumentacji nie przyjmuję, no bo Polska jest zbyt dużym krajem. A to nie jest argumentacja, tylko taka uwaga. Ja wiem, no jest taka, bo niektórzy tak to interpretują, że Polska jest takim dziecinnym krajem, że może się w jednym czasie zajmować tylko jednym problemem. No my jesteśmy na tyle dużym krajem, że nie może naszej uwagi, nie mogą się wszyscy ministrowie zajmować nagraniami. No jest minister, który ma się zajmować tym, więc niech się zajmuje sprawami międzynarodowymi i Ukrainą, inny minister ma się zajmować gospodarką, a inny czymś tam, a inny wyjaśnia aferę podsłuchową. Ale jak to w Polsce będzie tak, że cokolwiek pokażemy tym ministrom, to oni wszyscy jedną sprawą się będą zajmować, no to w ogóle nie ma państwa. No i musimy postawić kropkę. No bardzo panu. Musimy rozumkę postawić tą kropkę. No proszę. Ja się to z większością zgadzam. To jest także w interesie Polski jest jednak wnoszenie tego na forum całej Unii, a nie zostawianie tego wyłącznie Francji i Niemcom. Czyli bo to się dla nas może Janusz nie najlepiej skończyć. Pieczątkę. Janusz Zemke, SLD i Paweł Kowal, Polska Razem, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo. Dziękuję. Autopromocja. Drodzy Państwo, na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. W najbliższą niedzielę o 20:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 razy 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 2100 W z twisterem i 10 workami w zestawie za 249 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 18:00, a to jest wciąż piątek, 11 lipca. Gdyby komuś przypomnienie daty było potrzebne, czas na serwis. Małgorzata Spór. Solidarna Polska i Polska Razem tworzą w Sejmie wspólny klub. Na konwencję organizowaną przez PiS się nie wybierają, ale nie wykluczają, że do współpracy jednak dojdzie. Małżeństwo ze Słowacji oszukiwało mieszkańców Koszalina. Wyłudzili pieniądze od 90-letniego mężczyzny. Podczas kolejnej próby zostali zatrzymani. Już co czwartego dorosłego Brytyjczyka można określić jako klinicznie otyłego, twierdzą media na Wyspach. To może grozić epidemią cukrzycy. Zamiast szumnie zapowiadanego Kongresu Zjednoczeniowego Prawicy pod patronatem PiSu, jutro konwencja środowisk patriotycznych. Problem w tym, że nie ma się komu jednoczyć. Na spotkanie nie wybiera się ani szef Solidarnej Polski, ani szef Polski Razem, choć Jarosław Gowin nie przekreśla szans na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Gotowi jesteśmy do dalszych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje nam się obu, że trochę zabrakło czasu, trochę te rozmowy w ostatnich tygodniach były być może zbyt pośpieszne, stąd pewnie wzajemne niezrozumienie własnych stanowisk. Podobnie mówi szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Rozumiemy, że w imię odpowiedzialności za Polskę trzeba pokazać, że jesteśmy gotowi współpracować z innymi środowiskami prawicowymi. Jesteśmy gotowi do dobrej, uczciwej, sensownej współpracy dla Polski z Prawem i Sprawiedliwością. I mam nadzieję, że nastąpi taki moment, kiedy tu i spotkamy się też i w szerszym gronie. Na razie zamiast się jednoczyć z PiS-em, Solidarna Polska i Polska Razem jednoczą się ze sobą. Przynajmniej w Sejmie, gdzie utworzą wspólny klub parlamentarny. Będzie się nazywał Sprawiedliwa Polska, a jego szefem zostanie Jarosław Gowin. Na gorącym uczynku koszalińska policja zatrzymała 63-letnie małżeństwo ze Słowacji podejrzane o oszustwa. O pomoc dla rzekomo chorej, bliskiej osoby Słowacy poprosili 87-letniego mieszkańca Koszalina spotkanego w centrum miasta. Chcieli, by wskazał im drogę do szpitala. Mężczyzna wsiadł do ich samochodu, a po drodze usłyszał, że Słowacy mają za mało pieniędzy na zabieg. Polak zaproponował pomoc. Chciał podjąć z banku wszystkie swoje oszczędności, czyli 26 tysięcy złotych.